Fajnie, co? W Media Expert na zakończenie roku dla wszystkich uczniów od piątku do poniedziałku przy zakupie za minimum 250 zł 40 zł rabatu do wykorzystania od razu. Nie potrzeba świadectwa, wystarczy pokazać ważną legitymację szkolną. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 czerwca. Minęła 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 39-latek utonął w zbiorniku Dzika Ochla w Zielonej Górze. Premier Luksemburga, który był na unijnym szczycie w Brukseli, jest zakażony koronawirusem. Czescy kibice cieszą się z awansu swoich piłkarzy. Reprezentacja Czech zagra w ćwierćfinale Euro. Policjanci wyjaśniają okoliczności utonięcia 39-latka w zbiorniku Dzika Ochla w Zielonej Górze. To popularne miejsce wypoczynku i rekreacji, nie ma tam jednak kąpieliska, podkreślają funkcjonariusze. Zgłoszenie o utonięciu wpłynęło po 18:00. Na miejsce pojechali strażacy, pogotowie ratunkowe i policjanci. Wyłowili mężczyznę, nie dawał jednak oznak życia. Podjęto reanimację, ale nie przyniosło skutku. Premier Luksemburga zakażony koronawirusem, poinformował o tym rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej Xavier Bettel. W czwartek i w piątek był na unijnym szczycie w Brukseli. Według władz Luksemburga polityk nie miał bliskiego kontaktu z którymkolwiek premierem bądź prezydentem na unijnym szczycie, a przed przylotem do Brukseli jego test był negatywny. Czesi zameldowali się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Pokonali Holendrów 2-0. Nasz korespondent Wojciech Stobba zebrał komentarze czeskich kibiców, którzy rozgrywany w Budapeszcie mecz śledzili w Pradze. Szalonej radości nie było, ale czescy kibice oglądający mecz w jednym z praskich pubów nie kryli zadowolenia z występu swojej drużyny. Nie spodziewałem się, że wygramy z Holandią. Myślałem, że nasi rywale zaprezentują wyższy poziom i nas pokonają. Tak się nie stało, a wynik jest dla nas oczywiście bardzo dobry. Zobaczymy, co będzie dalej, ale jesteśmy w ćwierćfinale. No było to super. Było super. Kiedy graliśmy 11-11, mecz był wyrównany, ale nasi grali dość dobrze. Po czerwonej kartce dla De Lichta doszło do przełamania i Czesi mieli z górki. Od początku mówiłem, że mamy dobrą drużynę z Sauczkiem i Caufalem, którzy są zespołowymi graczami. Stać nas na więcej, ale z Duńczykami będzie ciężko, bo rozkręcili się. Mecz będzie daleko, bo w Baku i nie pojedzie tam tylu kibiców. Ćwierćfinał Czechy-Dania zostanie rozegrany 3 lipca. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Trwa drugie dziś spotkanie 1/8 finału Euro 2012 Belgia-Portugalia. Po pierwszej połowie Ronaldo i spółka przegrywają 0-1. Policjanci ustalają sprawców, którzy zniszczyli 67 mogił na cmentarzu żydowskim w Bielsku Białej. Wydarzyło się to najprawdopodobniej w nocy z piątku na sobotę, mówi Roman Szybiak z bielskiej policji. W chwili obecnej śledczy ustalają tożsamość sprawców oraz przyczyny i okoliczności tego przestępstwa. To nie tylko niedopuszczalna profanacja miejsca, ale też cios w historię miasta oraz wszystkie osoby, które angażują się w ratowanie cmentarza, napisała na swoim profilu w mediach społecznościowych gmina wyznaniowa żydowska w Bielsku Białej. Wakacyjna podróż z Polskim Radiem Kierowców. Antena edukuje kierowców i dba o bezpieczeństwo na polskich drogach. Na warszawskim Bemowie odbyło się spotkanie Polskiego Radia Kierowców. Całodobowa antena nadaje od października ubiegłego roku. Przed nami pierwsze wakacje dynamicznym i nowoczesnym radiem. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia Janusz Niedziela nie wyobraża sobie podróży bez tego radia. Jest świetne, naprawdę słucham tego bardzo często, jak, w szczególności jakąś dłuższą trasę wyjadę, jak jechałem nad morze ostatnio. Właściwie cały czas słuchałem radia kierowców. Można się czegoś dowiedzieć. Szczerze mówiąc, uniknąłem pewnego korka. Na brak pracy w okresie wakacyjnym nie narzeka Inspekcja Transportu Drogowego. Inspektorzy kontrolują autokary, które przewożą dzieci na wypoczynek. Sprawdzają stan techniczny pojazdów oraz uprawnienia i trzeźwość kierujących. Główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur podkreślił, że Polskie Radio Kierowców pomaga kierowcom bezpiecznie podróżować po kraju. Na antenie Radia Kierowców można też dowiedzieć się o wchodzących zmianach przepisów, jak się zachować na drodze. Niezmiernie ważne informacje, które kierowcy mogą uzyskać 24 godziny na dobę. Polskie Radio Kierowców dostępne jest w technologii DAB+, poprzez bezpłatną aplikację oraz w internecie. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek słoneczny, tylko na wschodzie może się chmurzyć i padać. Zagrzmi na północnym wschodzie i w Tatrach. Jutro termometry pokażą od 23 stopni w Suwałkach do 29 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool. Ceny w dół. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Philips Latte Go. Teraz za jedyne 1749. Srebrna lodówka Beko pełny No Frost. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na naszym trójkowym zegarze 5 minut po 22. Once you have walked the road, everything becomes clear. Do trzeciego studyjnego albumu Faithless, czyli Outrospective. Jeszcze wrócimy w naszym spotkaniu tuż przed północą, obiecuję Państwu solennie. Nadal jesteśmy po ciemnej stronie mocy w Trójce. 25 czerwca obchodziliśmy i wspominaliśmy rocznicę odejścia Michaela Jacksona, ale też 25 czerwca, gdyby ciągle z nami był George Michael, skończyłby 58 lat. Secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love came impatient to be free. So I told a friendly star way that dreamers often do. Just how wonderful you are. Why I'm so in love with you. Now I shout it from the hardest tears. George Michael, którego Państwo mogą nie znać, jeżeli nie śledzili Państwo jego kariery. W 99 roku ten album się ukazał. Songs from the Last Century. My baby don't care for shows. My baby don't care for those. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and roses. Baby don't care for, he don't care for high tone places. Elizabeth Taylor is not his style, and even Ricky Martin's smile is something he can't conceal. Piękna czerwona okładka George Michael Songs from the Last Century. Wydany album 6 grudnia 99 roku i pamiętam dokładnie, że tak pod choinkę ten album, tak pod choinkę, żeby był pod choinką ten album. A naprawdę wspaniały, 10 wspaniałych kompozycji i George Michael, jakiego nie wszyscy znają, no chyba, że ktoś bardzo dobrze zna jego album Listen Without Prejudice, wydany w 90 roku. Ale zacznijmy od samego początku, w 87 pierwszy solowy po Wham i Last Christmas, która nas prześladuje co święta Bożego Narodzenia. Pierwszy solowy album studyjny Faith miał swoją premierę. Rok 87. Oj, dobrze pamiętam teledysk do tego utworu, do Faith. On się zaczynał w czarno-biało, był taki odjazd kamery od starej szafy grającej i później przy tej szafie, czarno-białe to było, i później przy tej szafie grającej stały przepiękne, długie nogi w kolorowych już obcasach, chociaż nogi były dalej czarno-białe. No i cały teledysk to był George Michael w skórzanej kurtce, tańczący z gitarą. A na tym albumie, na jego pierwszym solowym albumie, jeszcze kilka rodzynków by się znalazło, między innymi ten. is always telling me so. Just hold on, hold on, and I won't let you go. października 1987 roku świat poznał zupełnie inną twarz George'a Michaela. Zupełnie inną, bo przecież wcześniej znaliśmy go tylko z duetu Wham. 3 lata po tym pierwszym albumie solowym, jakże wspaniałym, ukazał się jeszcze piękniejszy. Listen Without Prejudice. No chill.

George Michael i album Listen Without Prejudice, Mother's Pride i Praying for Time. Tylko 5 albumów solowych wydał, ostatni w 2004 roku. I na nim znalazł się ten utwór, chociaż nie do końca w remiksie. Państwo pamiętają? Freak? Maxa Reicha na albumie Patience wydanym w 2004 roku, na ostatnim albumie, który wydał George Michael w oryginale, natomiast na singlu jak najbardziej. Bardzo się cieszę, że ten singiel akurat mam na półce, bo tam 3 różne wersje. Ta oczywiście studyjna i albumowa, właśnie Maxa Reicha. w remiksie i jeszcze The Long and Winding Road. To jest akurat utwór The Beatles, który skoverował George Michael. Ale dziś dla Państwa go nie przygotowałam. Dziś natomiast zabiorę Państwa w tę podróż, w którą już ileś razy startowaliśmy. 11 ponad minutową podróż najlepszego mashupu lat 90., którego autorem zdecydowanie jest George Michael. Killer, Papa Was a Rolling Stone. Przypominam, adres mailowy niezmienny i absolutnie czytany, csn@polskieradio.pl. To ciemna strona mocy w programie trzecim. W 1991 roku George Michael zaprezentował ten utwór w całym swojej okrasie i w całym swoim wdzięku, właśnie te 11 minut na Wembley Arena. A w 93 ukazał się Papa Was a Rolling Stone i Killer na pierwszym nośniku, czyli na kompakcie. To teraz proszę mi pozwolić wrócić raz jeszcze do tego pierwszego albumu, czyli do Faith. This is that you get. just let me go. Baby, don't you think it's how it has? George Michael po ciemnej stronie mocy. Wyjątkowe mamy dzisiaj spotkanie ciemno strono mocy, naprawdę zupełnie muzycznie nie ciemno strono mocne, a jednak 25 czerwca George Michael skończyłby 58 lat, gdyby ciągle z nami był. Za to Chris Joseph Isaac, można by powiedzieć, że te świeczki na torcie możemy zapalać, albo mogliśmy zapalać 26, czyli wczoraj swoje urodziny obchodził Chris Isaac. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Ceny w dół. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład laptop gamingowy Acer teraz w supercenie 3599, taniej o 700 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Note 10, poczwórny aparat teraz za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy.